Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Undskyld, jeg er lidt travlt på Weekendavisen. Juletravlt er der de her dage, vi skal producere flere aviser på én gang. Jeg går mest op i den julequiz, jeg er på vej i studiet for at lave med Hans og Arne, for jeg har også lagt mærke til deres lidt drillende tone, når der er noget detaljer, ligegyldige detaljer, jeg ikke rigtig har vidst eller kunne svare på. Så nu har jeg forberedt en meget, meget tung, meget svær julequiz, så jeg kan få min hævn. Jeg skal bare lige have varmet gløggen først. Det kommer der. Åh, det er glok. Det er gløk. Det er jo... Og nu har jeg lige stået og hornet gløk. Det har vi glas til. Det er jo... du ligner jo ligefrem en... Du ligner ligefrem en o-umlaut. Ja, ligner jeg det? Ja. Hvordan ser man så ud? Gløk. Ja, på den måde. Ja, selvfølgelig. Se, det er nemlig... Det er ikke portvin, vel? Jeg ved ikke, hvordan de har lavet. Det ville have været bedre, hvis det var. Jeg skal kun have et lille bitte glas for hvordan det. Hvordan har I... Kan I godt lide gløk? Ja, nej, ja, ja. Nej, vi stod lige og talte om det. Nej, jeg er ikke stor fan af det. Hvorfor ikke, Hans? Fordi jeg ikke er sådan en stor fan af varm alkohol. Men det her er så heller ikke varmt. Men når du drikker snaps, så vil du da godt have den nogenlunde tempereret. Nej, det er iskoldt. Så er det problem jo løst. Så må du finde noget andet at brokke over. Det var sgu da pænt af dig, Martin. Ja, tak. Det ser godt ud. Jeg skal nok lade være med at sige mere om gløk. Nu er vi ligesom i gang. Nu starter programmet rigtigt. Ja. Hvad står der i det der bæger derovre? Gud ja, der det... står lidt lækkeri. Ja, der skal man putte ned i sin gløk. Det er rosiner, nødder og... Det skal man putte ned i. På helt traditionel vis. Det skal man putte ned i. Bliver det nemmere for dig at få det til at glide ned? Det ligner altså lidt en industrigløk, hvis der er nogen, der spørger mig. Det er ikke en gløk, der er dis med sin drikker. Jeg tror, det er en, Martin har stået og lavet hjemme i morges. Der er da godt med alkohol i. Er der det? Mm. Vi bunder, ikke? Når nu den er lunken. Er det ikke meningen? Skål. Skål. Det her, det er jo årets sidste program med Hans og Arne. Og det er naturligvis en quiz. Jeg kan godt se svarene. Og nej, du kan ikke. Men alligevel flytter jeg dem lidt her. Og en quiz er det jo, fordi at vi skal ligesom have vendt magtfordelingen lidt her i studiet. Jeg synes, den har været lidt skæv i løbet af året. Nu er det mig, der sidder med alle svarene. Er I klar til at quizze? Nej. Godt. Nej. Heller ikke du. Godt. Nej. Det er sådan, det skal være. Jeg har tænkt, at I er på hold sammen, for det er I jo. Det er nok klogt. I er jo et hold. Det kunne godt skabe en skidt stemning, hvis vi ikke var. Der er 12 runder. Ja. Jeg er den suveræne dommer og beslutter, hvornår man får et point, og hvor meget hjælp man kan få. Og det er kun mig, der kan give hjælpen. I har ingen livliner eller venner, I kan ringe til. Vi har ingen venner. Eller livliner. Hvis I får over et bestemt... Man kunne ringe til en ven, hvis man havde en. Nu kommer der noget spændende. Hvis I får over et bestemt antal point... Så er der lønforhøjelse. Så kan I for det første holde fri fra vores ugentlige podcast frem til midten af januar. Ja. Og for det andet få en præmie. Hvad det niveau er, altså hvad der skal til for at udløse disse gaver, det bestemmer du suverænt. Det finder vi ud af hen ad vejen. Ja. For det er jo politik, alt er flydende, som I ved, så er der ikke noget, der ligger helt fast. Er I klar? Mm. Godt. Første spørgsmål. Liberal Alliances valgplakater under valgkampen i oktober gjorde brug af sætninger, hvor enkelte ord jo var overstreget og erstattet med et andet. Det er en lidt tjusket redaktør, der har været på spil her. Jeg siger nu nogle sætninger, og så skal I fortælle mig, hvordan Liberal Alliance omskrev disse sætninger. Det er andres ansvar blev til. Det er dit ansvar, ja, det er dit ansvar. Det er dit eget ansvar, eller dit ansvar. Den er god nok. Den er godkendt. Ansvar. Det er mit ansvar. Ja, fordi det er jo det, der taler. Det er jo mit. Ja. Ikke, altså Martin, det er andres Kastniks ansvar, blev til. Det er mit ansvar. Nå, jamen det er jo vi jo enige om. Vi okay. sagde, det er jo dit ansvar, du sagde, det er mit ansvar. Det er jo det samme. Den var forkert. Det var et point. Ja, ja. Nogen bør gøre noget. Jeg bør gøre noget. Rigtigt, Hans. Ja. Du er svag. Jamen, nu tør man jo ikke stærk. Du er stærk, nemlig. Hvem gør det for mig? Det er ikke TikTok, vel? Hvem gør det for mig? Jeg gør det selv, eller sådan noget. Jeg gør det for mig. Jeg gør det for mig. Jeg gør det for mig. Det er lidt mærkeligt. Det er jo ikke mening. Jeg gør det for mig. Jeg gør det for mig. Jeg er der for mig. Ja. Skal vi sige 3 flotte point her? Vi skriver var det ikke 4? 2. Det var 3 point. Andet spørgsmål. Hans og Arne. Hvem sagde følgende? De store kompromisers tid er nu forbi. Der er vi nok nødt til lige at ringe til en ven, så ja, hvis vi havde haft det. De store kompromisers tid er forbi. Altså, der er en, der har vel opvile den politiske stemning. Ja. Mm-hmm. Det er tilbage er det? I historien. Fan. Det er altså ikke den nuværende. Må man lige spørge om det? Nej, det er ikke den nuværende. Nej, jeg har hørt det. Jeg har hørt det, men hvem er det, der sagde det? Var det Krav, der sagde det? Og så egentlig kan kompromis alligevel. Jeg tror, det er jo Krav, der sagde det. Nej, det tror jeg ikke. Jeg, vil, jeg tror, det er jo Krav, der sagde det. Jeg synes, jeg lige pludselig fornemmer, at du nok har ret. Ja, det vil ikke være så godt. Men, jeg tror, det er jo Krav, der sagde det. Hold da helt op. Hans Mortensen, Jens Otto Krav på det socialdemokratiske årsmøde i Odense i september 66. Det var jo meget skarpe ord for en socialdemokratisk leder. Jeg var der jo. Det var helt utroligt. Og du lagde mærke op til, at det var jo en respekt. Det var jo en den er stedet her. Ja. Ja, det er den. Ja, den er stedet. Det var meget, meget imponerende, Hans. Og særligt fordi, at det jo var en socialdemokratisk leder, der var afhængig af de radikale. Det er jo det, du siger, ikke? Og lige efter, hvad var det, der lige efter lavede han en kompromis med SF. Ja. Som han aldrig ville lave noget sammen med. Han gav en slags advarsel til de radikale, og det var jo en ret højorienteret radikaler, der sad ved roret der. Hvem var det? Det var Baunsgaard. Nemlig. De kunne ikke fordrage hinanden. Og på en måde lå der jo i det budskab en forudsigelse af det røde kabinet. Ja. Og til et endnu mere berømt citat, nemlig. Man har et standpunkt til, man tager et nyt. Ikke det sandt? Det får I ikke point til. Hvad? Det får I ikke point på, men I får det ene flotte point. Sådan. Så skal vi høre et klip fra Vild med Dans. Jamen, altså, det er jo ugens mest omtalte kjole. Det er jo ikke bare en kjole længere. Det er jo blevet et statement og et budskab om, at vi skal have lov til i 2022 at gå i det, vi har lyst til. Ser I Vild med Dans? Nej. Nej. Det er Sara Grünewald, der hun er vært på Vild med Dans. Og hvad er det for en kjole, hun taler om her? Det må være Thornings ved en eller anden dronning Margrethe begivenhed. Nemlig? Hvor mange lagde mærke til, at der var ikke brugt tekstil over det hele. Det er rigtigt. Det var helt. Sådan. Har vi ikke Helle Thornings gallekjole til dronningen? Ja, I har nærmest maksimum. Helle Thornings gallekjole til dronningens gallefest i anledning af 50 års jubilæet som regent. Hvilken farve havde denne kjole? Den havde jo partifarven. Den var jo rød. Alle kan huske, hvordan den så ud. Men sådan kranspuls og blodsrød, var den, ikke? Jo, det var ikke sådan en rigtig partirød. Det. Hvad? Den var mere pink. Den var mere pink. Den var rød. Den var mere pink. Den var faktisk pink. Ja. Men det sagde I jo alt for sent, så der var ikke noget point her. Men det var flot, at I gættede rigtigt med kjolen. Arne har været lidt inde på det. Den er rød på de billeder, jeg så. Så har de været trygt forkert. Det er sikkert været i vores egen. Den er rød i din fantasi, Hans. Hvad var designet, apropos fantasier, som gjorde den kontroversiel, den kjole? Ja, altså, hvad var den? Den var dybt nedringet. Jeg skulle til at give jer mulighederne for kort, for nedringet eller for gennemsigtigt. Ikke for dybt. Dybt den, nedringet. Den var nedringet. Kan ikke være en jeg ved ikke, om den var for eller lige tilpas. Så det er 2 point. Så det var 2 point fuldstændig rigtigt. I er nu oppe på 6 point, Arne og Hans. Jeg synes faktisk, vi er på flere, men det er simpelthen, vi er blevet frataget nogen, som vi egentlig havde ret. Der er meget lidt generøsitet fra dommerens side. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er rigtigt. Hvem var er der ikke var på det her? Nej. Hvem var Henning Christoffersens farligste modkandidat til formandsposten i Venstre i 78. Henning Christoffersen. Det er jo Hans, der er ekspert i det. Han har lavet 7 bøger om Venstre. Nej, kom bare, Hans. Hvem stillede Henning op imod? Han afløste... Er der sådan noget Ivar Hansen eller den gang? Nej, Ivar Hansen var sen. Det var efter Henning. Så Østergaard måske? Hvem pokker stillede op mod Henning? Var der nogen, der stillede op mod ham? Det må det have været. Det er et spørgsmål, så er det et trikspørgsmål. Det må det have været. Vi skal have et svar. Nå, nu går det lige hastigt nok nævnt, for os. I har nævnt den rigtige person en gang. Så er det Hansen eller Østergaard. Det kommer du til at vi skal tage. Østergaard. Hvem Østergaard? Ja, obersten. Nej, han var jo konservativ. Gud, det skulle da rigtig. Så må det jo have været. Så må det jo være Ivar. Ivar Hansen. Ivar Hansen. Ja, vi var der jo. Hold det op. Et point. Det er meget, meget flot. Arne tager sig en skifuld gløk, og vi går videre til næste spørgsmål. Hvem var det første socialdemokratiske folketingsmedlem, der takkede ja til et ridderkors? Og derfor brød Socialdemokratiets næsten 100-årige tradition for at sige nej til kongelige ordner. Hvem var det? Kunne det være Sølvhøj? Han kunne godt have gjort det. Altså, Thorkild Simonsen tog jo også imod, men han var ikke folketingsmedlem. Nej. Og Bjarne Laustsen har taget imod som kommitteret for hjemmeværnet. Jamen, de må da være startet det, det er nok, ja, det kan godt være, at Sølvhøj har nok... Ja, de har ellers været meget stålsatte med det. Har de det? Ja. Men det kan godt være på Sølvhøj. På det ene punkt. Men var Sølvhøj folketingsmedlem, da han fik det? Jeg tror sgu, det er Bjarne Laustsen. Jeg tror ikke på det, men jeg går med i byline solidaritet, så at sige. Det er meget storsindet af dig. Og også klogt, for det er Bjarne Laustsen. Selvfølgelig, det er jo det, jeg siger. I 2015. 2015? Så sent? Ja. Hvorfor var de så stålsatte så længe? Men det er, fordi det er imod deres principper at modtage ordner. Det er en gammel socialdemokratisk ting, og de har virkelig holdt fast i den. Men der er jo socialdemokrater, for eksempel Thorkild Simonsen, mens han var borgmester. Hvad var det, han sagde? Hvad var det, han sagde, Hans? Hvorfor takkede han ja? Du har faktisk været inde på det. Jamen, det var, fordi han jo tog det som kommitteret for hjemmeværende, som han var udpeget nemlig, til, præcis. Og ikke som folketingsmedlem. Han sagde jo et konversationsleksikon af viden. Jeg synes, det var helt uden hjælpemidler. Jeg vil sige, er det ikke en dobbelt? 2 point. Det var virkelig flot. Det er alligevel overraskende, de holdt ved så længe. Altså, ja, Socialdemokratiet gjorde jo andre ting, der ligesom forbrød sig mod den oprindelige grundtanke. Det kan man roligt sige, gennem årene tidligere. Er I klar til et spørgsmål til? Hvad hed forfatter og konservativ folketingsmedlem Hans Jørgen Lemborns mest berømte roman? Det er den med Marilyn. Ja. Men hed den det? Det kan jeg ikke kunne huske. Nitter med Marilyn eller Dame Marilyn, det er deromkring. Han var jo formand for dansk. Vil du have lidt tilskudsinformation? Han var jo formand for Forfatterforeningen i en periode. Ja, ja. Han reddede Ruk. Ja. Er det så ikke tilstrækkeligt? Jeg tænker, det må gøre en forskel, om det var Dage eller Nitter med Marilyn. Jo, om det var en mere poetansk tid. Så det må have været Dage. Hold kæft, hvor er det godt. Skal vi lige høre en lille snas fra romanen? En afspilning fra en af hendes film. Stemmen, som alle kender, og som sang om diamanter og Bye Bye Baby og Somebody Loves Me. Blondine lille pige stemmen. Okay. Var det smukt. Det indgår jo, altså den slags indgår jo altså i læselisten for politiske journalister på Weekendavisen. Nu er vi jo inde i litteraturens verden, og derfor er der en runde, man kan kalde det en Hans-runde, eller en Jeppe Aakjær-runde, for det Hans er jo også Weekendavisens ekspert i Jeppe Aakjær. Nu bliver det virkelig pinligt. Nu bliver det personligt. Nu bliver det pinligt, hvis jeg helt kort, Hans, hvorfor interesserer du dig overhovedet for Jeppe Aakjær? Jamen, flere grunde, men mest fordi jeg er opvokset i Salling, 15 kilometer fra Jeppe Aakjærs gård i Emle, og derfor har jeg fået det proppet ned i halsen, fra jeg kan huske. Og derfor ved du måske, hvad Jens Weimann hed, som Jeppe Aakjær jo digtede om, til efternavn i virkeligheden. Hvad hed han? Jeg burde vide det, for jeg har lige siddet og læst noget om det, men nu har jeg glemt det igen. Jeg mener, han hed sådan en ganske almindelig navn. Hvad kunne det være? Vel Nielsen, mener jeg. Hvor er det flot. Flot, Hans, I er op på 11 point nu. Som 21-årig blev Jeppe Aakjær arresteret og anbragt i Viborg Arrest i 17 dage for blasfemi. Hvem havde han talt så dårligt om? Han havde talt dårligt om biskoppen i Viborg, og så havde han talt om den franske revolution. Jo. Ja, men han talte særligt nedsættende om en særlig del af den kristne religion. Altså, han har jo talt voldsomt meget imod indre mission. Rigtigt! Der var et point til. Nu får, du Hans, point, nu får du Hans to tillægsspørgsmål. De handler om struer. Ved du, hvorfor de handler om struer? Jamen, vi har jo haft en del om struer undervejs, fordi der jo, vi har jo haft nogle diskussioner om, hvor struer ligger henne. Man kan sgu godt forstå, at han ikke er der. Hvor er ligger struer egentlig? Overhovedet? Ja, det ligger jo simpelthen i Jylland. Så er det bare ude. Der har været en lidt dårlig stemning i studiet, der mest har handlet om en antydningsvis anklage om, at jeg ikke vidste, hvor struer lå henne. Nu skal vi lige se, hvor meget du ved om struer. Hans, Arne, du må gerne tippe ind. Struer kendes jo fra 1552, altså navnet struer som Struør. Det er muligvis et stednavn, altså første led. Struør betyder hvad? Gruset strandbred. Hold kæft, mand. Det gør det da. Det er fuldstændig rigtigt. Det betyder ikke mudret eller sandet, men gruset strandbred. Hvad hedder så den herregård, hvor Svend Olufsen voksede op, og hvor han sammen med Peter Bang begyndte at fabrikere radioer tilbage i 1925? Det er jo det senere B og O. Hvad hedder den herregård, hvor alt det skete, og som vi har siden har gjort Struer verdensberømt? Nu kender jeg ikke særlig meget til Struer, faktisk. Jeg har ikke været i Struer ret mange gange. Det ved jeg sgu ikke. Kvistrup hedder den. Den hed Kvistrup. Latterligt. Det var måske urimeligt, men så kommer der et sidste Struer spørgsmål. Formanden for Venstre i Struer-kredsen, Flemming Poulsen hedder han, trak sig for nylig, fordi hvad? Hvorfor gjorde han det? Må det ikke, det må være et skud, at det har noget at gøre med løftebrud fra formanden? Jo, det kan godt være det med Mink-kommissionen og alt det der. Han udtalte sig en skjult optagelse med Frihedsbrevet om, hvordan man kunne omgå reglerne for anonyme donationer. Jamen, var det ikke det, vi prøvede at sige? Det var på en måde det. Altså, vi blev lidt afbrudt. Så har vi nogle spørgsmål til Arne. Vi kalder det for Johannes V. Jensen. Runden. Hvorfor er du glad for Johannes V.? Det startede med hans berømte Ved frokosten-digt, som er et rimelig godt digt. Og derfor ved du sikkert også, hvor mange stykker smørrebrød... 4. Johannes... Ej, det ville sgu være mærkeligt, hvis man ikke vidste. Okay, det var heller ikke det egentlige spørgsmål. Hvilke stykker smørrebrød skriver Johannes V. Jensen om i Ved frokost? Altså, der er ost som rygende elskov, og der er lammekød, og der er skært kød, og så er der sild og æg. Det er rigtigt. I omvendt rækkefølge. Ved I i øvrigt, at Carl Nielsen fandt på melodien til Jens Weimann, da han var på vej til frokost med Johannes V. Ej, hvor det hele hænger jo sammen. Det er derfor, I sidder på samme kontor i dag. Ja. Det må det være. Nu har jeg det godt. Der står 4 blomstrende stykker smørbrød for mig. Lyder det? Ja, det gør det. Det kan jeg bekræfte. Er det også et point? Jeg har lyst til at give dig 4. Point for det her. Så det var 2, det var 3, det var 4. Meget, meget smukt. Det sidste her i Johannes V. Jensen-runden, det er meget, meget nemt. Man hører nu følgende. Det står skrevet, at den, der tvivler altid skal ende med at undlade. Hun skal ende med at lade den sag falde, der er genstand for hans tvivl. Jamen, det er jo Christian den anden, det er i kongens fald. Det er det. Et stensikkert svar her fra Arne Hardis. Du får et lille tillægsspørgsmål. Det handler om vinterkrigen. Ja. Hvorfor gør det det? Hvornår startede den finske vinterkrig, Martin Krasnik? Hvor er det ondskabsfuldt. Det er jo fordi, vi ved, hvornår den var. Ja, og det var der andre, der ikke helt kunne huske på datoen. På hvilken dato, for at blive i det der sådan lidt panettengrønede område, i 1940, blev Finland præsenteret for udkastet til Sovjetunionens fredsbetingelser, der jo skulle gøre en ende på vinterkrigen. Altså, hvilken dato i 40 skete det? Ja, det skete jo i Stockholm via Madame Kollontai, eller Kollontai, men... Det siger jeg kun for at købe mig lidt tid. Jeg vil tro, det var i slutningen af januar, så det bliver et skud. Du er så tæt på, at jeg giver dig 3 svarmuligheder. Okay. 2. februar, 12. februar eller 12. marts? Ja, det kan i hvert fald ikke... Altså, der, freden er jo 13. marts, ikke? Så vi tager den midterste. 12. februar. Ja. Fordi fredsaftalen blev indgået den 12. marts. Og når du siger, at freden så kom den 13., er det jo fuldstændig korrekt. Meget, meget, meget flot. Så har jeg faktisk bare for sjov skyld lige hen, jeg gik i studiet, givet dig et spørgsmål, Arne, om Esperanto. Ja. Det er noget, der interesserer dig. Du taler jo nærmest Esperanto flydende. Hele, det er de læser, faktisk. Der ikke ved det. Hele tiden faktisk. Arne bryder ofte ud i et eller andet, altså et mundhæld på Esperanto. Det, hvorfor interesserer du dig for det? Jamen, jeg interesserede mig meget for sprog, da jeg gik i gymnasiet, og jeg havde en fysiklærer, som var esperantist, som det hedder, og så gik jeg til sprogundervisning hos ham, og vi sad i sproglaboratorium og lærte at udtale det udmærkede sprog. Det er vidunderligt. Hvordan siger man, jeg elsker dig på Esperanto? Altså, jeg taler det jo ikke flydende. Mi amas. Mi amas. Mit. Jeg kan sgu ikke huske det. Jeg kan ikke huske de personlige pronomener. Men så det er mi amas vin. Vin. Ja. Mi amas vin. Der kom den jo. Ej, hvor er det godt. Det er vist bare et klokkeklart point. Okay, vi skåler lige. Ja. Vi skåler lige. Ja. Det er jo blevet lidt tørt. Ja. Du kan lige hælde op her, mens jeg... Ja. Han skal også have, han skal have en ske. Kan du ikke give mig en ske? Ja. Ellers så får jeg aldrig spist de der ned. Ja. Jeg bør kun en. Okay. En fantastisk lykke. Tilbage til dansk politik. Hvorfra stammer udtrykket? Piccoloen tabte terrinen. Det er noget med I.C. Christensen, er det ikke? Det er noget med I.C. Christensen, men jeg kan sgu ikke huske det. Nej. Jeg synes, der er en eller anden ting med I.C. Christensen. Hvis jeg nu siger John Christmas Møller. Ja. Hvad siger I så? Jamen, har det noget at gøre med, at han svigter Venstre i forbindelse med noget forsvarsforlig, og så vælter. Hvornår er vi? Vi må være under Madsen Mygdal. Årstal? Ja, det er jo så 26, det er 28 til 31, det er det omkring. 29? Ja. Og hvad er det, der sker? John Christmas Møller vælter Thomas Madsen Mygdals venstre regering på finansloven i 29, fordi... Jamen, det er forsvarssagen. Det er noget med finansieringen af forsvarssagen. Ja. Og det var nok meget godt for alle, at den blev væltet, vil jeg tro. Formålet var at bringe det konservative Folkeparti ud af Venstres skygge. Er det ikke rigtigt? Jo, det er vist rigtigt. Jo. Og på den måde så blev noget, vi måske er vidner til i dag, allerede kronlagt der i slutningen af 20'erne. Altså forholdet mellem konservative og Venstre? Ja, sådan det der, en had-kærlighedsforhold, en splittelse, der handler om, at man er i samme familie, men jo egentlig ikke bryder sig særlig meget om hinanden. Man kunne kalde det et arbejdsfællesskab, hvis man ville. Et had-kærlighedsforhold uden kærlighed, er det vist blevet betegnet. Jeg giver jer et point for det. Det var meget, meget... upræcist. Og udtrykket at tabe terrinen, det blev brugt, fordi resultatet af handlingen blev hvad? Ikke en konservativ venstre-regering, men en... Stavning. Socialdemokratisk radikal regering, der var vejet fra 29 og mere eller mindre ubrudt frem til... 42. Nemlig... Han fik ikke en skid ud af det, sagde, synes man dengang, Christmas Møller, og derfor sagde man, han tabte terrinen. Okay. Næste spørgsmål. Hvor mange procent af stemmerne fik Danmarks Kommunistiske Parti ved det første folketingsvalg efter befrielsen? De fik jo 12-13 stykker, ikke? De fik jo 18 mandater, ikke? Ja, så det må være 12 et eller andet. Jeg tror, det var 12 et eller andet. Skal vi have det på decimalen? Det skal vi jo nok. Den er svær. 12,7. Men vi kan godt sige 12, det ligger der omkring. Det er 12 et eller andet. Jeg ville have givet tre muligheder, men det tror jeg ikke, jeg vil nu. Jeg vil ikke sige, at de tre muligheder var 12,5, 9,5 og 10,5. Så den, altså de tre muligheder får I i hvert fald ikke. Nej. Så derfor så var det jo sådan set det må være lidt for upræcist med ja, det 12,7. Det. Ja. Det var 12,2 for mig. Så der var ikke noget der, desværre til jer, Hans og Arne. Måske kender I det her. Hvem var det, Morten Østergaard tog på låret? det var, tilbage ja, i 2020. Der kan jo godt være tale om flere. Ja, men det kendte, og her skal vi også have det på, vi skal have den på decimalen. Ja, det er Lotte Rod. Det er rigtigt. Ja. Flot. Et point. Skal den kun et point? Der kan kun et point. Lige akkurat et point gav den. Okay, vi nærmer os nu slutningen, og vi nipper til glasset. Hvis der havde været noget i. Jeg synes, at du kom hurtigt ned også i det andet glas til Hans, i betragtning af, at du ikke bruger dig om det. Jeg har ikke fået noget andet glas. Arne hældte glas op til sig selv og gik med kanden igen. Jeg vidste jo, du ikke kunne lide det. Ja. Sødt af dig. Og Retsforbundet handler dette spørgsmål om. Det sagde jo sidst i Folketinget i perioden. Ja, de kom ind ved jordskredsvalget i 73. Ja, og røg ud i. Må det ikke give røget i 77? Ja, og det er de nok gjort. Nå, 81 faktisk nærmere. Var det ikke det, vi var på vej til? Det var ikke det. Det er også det. Okay, men vi er også ved at bevæge os hen mod det egentlige spørgsmål. For partiet indgik jo op til valget i 2005 et samarbejde med et nyt parti, på hvis liste medlemmer af Retsforbundet kunne stille op faktisk. Det nye parti blev ikke valgt ind, men skabte alligevel en vis interesse lige præcis der tilbage i 2005. Hvad var det for et parti? Får vi valgmulighederne? Nej. Som ikke kom ind. Det var der, Ny Alliance var med, men de kom jo ind. Nej, ikke fem. Det var syv. Hvem pokker har der været af nye partier i fem? Kunne de, altså, var CD under af? Altså, de var døde. Kunne de have fundet på os? Nej. Nej. Altså, det var et nyt parti. Mhm. Kunne vi få de første 8 bogstaver af det nye partis navn? I får det ikke. Skal I have hjælp? Ja. Det er sjældent, de siger det. Det er stiftet af Rune Engelbrecht. Åh. Ja. Hvad var det, han gik op i dengang? Var det naturen allerede på det tidspunkt? Det var Minoritetspartiet for pokker. Det var Minoritetspartiet. Ja. Så flot. Der var et point der. Vi er nu nået frem til julequizens sidste spørgsmål. Det lyder sådan her. Det er meget aktuelt. Hvilken sang ville Mette Frederiksen sætte på bilen på vej hjem fra valget, ifølge hende selv, i statsministerkandidatdebatten på TV2? Skal I have 3 muligheder? Ja. Ja. Er det Volbeat med sangen For evigt? Er det TV2 med De første kærester på månen? Eller er det Nian med Antihelt? Nej, det er De første kærester. Ja, det tror jeg også, ja. Ja. Fordi Volbeat, det var Christian Jensens sang. Det var det. Ja. Hvor er det flot. De første kærester på månen. Det er måske det, man tænker på, og det udtryk, når man ser hende i selskab med både Lars Løkke og Jakob Ellemann. Det fik I også et point på. Og det betyder jo, og her skal vi jo så tælle op, og det er jo min stærke side. Det er 5, det er 10, det er 15, det er 20, det er 24 point. Altså knap 30. Det betyder, i det målet for denne quiz var, at I skulle passere 23 point, at I lige akkurat sniger jer. Ej, hvor heldigt. Det var sjovt, den lige lå. Hvor heldigt. Hold kæft, hvor er det. Det er meget, det var meget på et hængende. Imponerende. Tillykke til jer. Det var på et hængende. Og her kommer gaven, og her tager I simpelthen for jer. I kan se, at der er hvad på bakken her. Jamen, der er jo simpelthen Der er sådan nogle croissant. Tag en croissant hver. Ja. Der er også en til quizmasteren. Og så er der en lille gave, som I skal pakke ud. Det er en pakke cerutter, ser det ud. Nej, det er ikke cerutter. Oh. Gud, hvor var det heldigt. Altså, det var jo simpelthen på et hængende hår. Det var flot. Mm-hmm. Jeg havde det nok lidt med Jensen, som du havde det med Åkær. Altså, jeg blev meget nervøs for, om man ikke kunne. Nej, hvor ser det godt ud. Hvad er det? Ser det godt ud. Det er jo Fernabranca. Nej, det er det også. Det har vi også talt om. Altså, det var jo altså Arne, der hver eneste morgen under valgkampen, da vi mødtes her, sagde, at nu skal vi altså også snart have croissanter og Fernabranca. Og jeg ved ikke, om vi skal smage på varerne, eller... Jo, vi bør ikke drikke dem alle sammen. Jeg åbner her, fordi det skal da ikke hedde sig. Sådan. Den skal jo bare ned. Det er jo må reglerne. Jeg ikke sige skål og tusind tak for i år. Hvor vi er tilbage midt i januar. Glædelig jul. Jeg har fået lidt hjælp med spørgsmålene her fra Vium og Boring, de to historikere. Ja. Hvis man ikke har købt julegaver endnu, så gør lige jer selv en tjeneste, eller dem I holder af, man kan lige gå ind på weekendavisen.dk/julegave og finde en rigtig god en af slagsen. Det kan nås endnu, selvom det her jo er lige efter jul. Der er altid folk at give gaver til. Skål, glædelig jul. Skål, glædelig jul. Og godt skål, glædelig jul. Der er jo den model, når man drikker, man tager den mellem tænderne og slynger hovedet bagud, men det skal man selvfølgelig. Nej, men tager lidt for lidt. Jeg kan se, at I begge to lige bed den over der. Ja, der er jo noget apotek over det. Tog du hele bøtten? Jeg tog den lige. Men jeg er jo også chefen. Nogen synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.